بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري زما عزت مند حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا الله د کتاب سیسا او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم استا سلوان دی ولستو الله رب العزت مونږ او تاسو ته او تمام امت ته د دین پوها او باغی د عمل کولو توفیق ور نصیب کړي. دی آیات مبارکہ او حدیث پاک کی د دې را روان میاشت مبارکی چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم ساو امر دی نداغی ذکر ان شاء الله کو. دا کوم میاشت چې وو سروخی جی دی توي میاشت د ذلحجه او د دې د الله سړمبنه یورزه ډېر بهترین یورزه دي او دې نزیات بهترواله وسی چې قران پاک کې د دغه الله سورزو قسم الله خوړلې دا چې وی ول فجر و لیال عشر الله او زما دې په سبا قسم وی او پاغه له شپو له سورزو باندې هغه له شپې د دې یادې پټول کال کې دومره بهترین ورځې نشتا کمې ورځې چې د ذلحجې دا لس ورځې دي. په دې کې امت مسلمه تا ډېر اعمال متوجه کیږي نو پکار دادې چې موږ او تاسو غزده کو او د رب العالمین نا پاغه باندې د عمل کولو د توفیق سوال وکړو ذکر اللہ دے توفیق نہ بغیر اس یوشے انسان تا سانی دے نشی کا علم دے او کا عمل دے نو دا اللہ پر ہم کرم و توفیق بانی انسان تا ملاوی. دیکھو خیو مسئلہ کم خلق صاحب نصاب دی مالدار دی قربانی پی واجب دا نو کناری نہ دی او کا زنان دی دا غید پارا حکم دا دے دا مسلم شریف حدیث تے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے وی چکل دا ذلحجی میاش اولی دیشی او پتا سناری نو زنانو کی سوک د قربانی اراده لري نو د خپل ویختو نکونو نبا اخلینا. نو کمی نارینا یا زنانا قربانی بکی نو د ذل حجی د میاشت د راختو سرا دا یو مستحب او سنت عمل لے چاگی خپل نکونو وانلی او خپل ویخت کٹنگی. کم مسلمانان چې پاغی قربانی کئی نا او قربانی فرض او واجب ندا نو دا سے کول دا غی دا پارا مستحب نرے. او غی کی علماء و حکمت ذکر کرے چی پدی نکونو ناغستو او ویختو ناغستو کس حکمت تے. نو باز محدثین و حضرات ویلی چی ددی لس و رزو پا عبادت ددی پا قربانی ددی پا عباداتو سڑے دا اور دا جہنم نا اللہ زادے. نو پدی نکونو ناغستو او ویختو نو پریکولو کی مقصد دادے چی دے سرد ویختو او دو نکونو دا جہنم دا اور نازاد شی. چٹول بدن دا سرد ویختو دا نکونو نا دا اور دا جہنم نا آزاد شی. دی بارہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دام فرمائے لی ناکم حدیث چماستا سنوان دے اولستو داد بخاری شریف حدیث تے امام ترمذی و ابو داود ابن ماجہ و نور کتابوں میں ذکر کرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چی نشتا دے سو رزے پدے ٹول کال کی دا سے رزی نشتا چی العمل الصالح چی نیک عمل پاغی کی دیر محبوب دیوی اللہ عز و جلتا ددی لس رزن. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوئے چی قربان د جہاد فی سبیل اللہ نم پدے کی اعمال زیاد ثواب دے. نو نبی علیہ السلام ہوئے ولل جہاد فی سبیل اللہ فدی رزو کی دے عبادات و دموز د تلاوت د ذکر د رجونی و چی سمر اجر دے دمر اجر د جہاد فی سبیل اللہ من دے. ہاں بے استثناو کہ اللہ رجل خرج بنفسه و مالی ثم لم یرجع من ذالک بشیئن مگر یو سڑے چی دکور اوتو سرد نفس او د مالنا او دیم شہید شو او مالم قربان شو. نو پدی لس و رزو کی عمل زمائی عزت مندو دم رلوی بہتر دے. پدی لس و رزو کی عمل کول دم رلوی بہتر دے. بیادا مسئلہ دو علماء کرام و پمنس کی اختلافی وا چی دا لس دا ذی الحج بہتری دی او کلس اخیرنی دا رمضان شریف بہتری دی. نو دا بعض علماء قول داو چی بس مطلق دا لس رزی داغ اخیر عشری در رمضان پا مقابلہ کی بہتر ہے. او باز علماء لکلیو کدشپو پا اعتبار بانی اگوری نو پاغی کی اخیرنی عشرہ کی لیلت القدر دے او کدو رزو پا اعتبار اگوری نو پا دی کی ورز دا عرفی دا دا ذی الحج نہ ہمیں ورز تا دا عرفی رزوی. نو دا عرفی دا ورزی غنتی پٹول کال کی ورز نشتا او دا لیلت القدر دا شپی غنتی پٹول کال کی شپی نشتا. نو باز علماء کرام دا تدبیق کرے چہ دا رزو پہ اعتبار دا لس بہتری دی او دا شپو پہ اعتبار اغا بہتری دی دکھ دیکی ورز دا عرفی رازی او پاغی کی لیلت القدر رازی. دارفی پورز مانے اللہ دخپلو بندگانو نو دمر ڈیر دا اور نازادی چی دمر دا کال پا بل رس کی دی او یومی عرفی پرس شیطان دمر زلیل و رسوائی چی دور پا نور رزو کی دی دور پا نور رزو کی نوی. نو پا دی رزو کی زمائی عزت مند پکار دی چی منگو تاسو عباداتو طرف تا متوجی شو. او نبی علیہ السلام فرمائی لی مو یو روایت کی داس الفاظ راغلی ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الى اللہ العمل فیہن من ایام العشر وای نشته د رزل لوی پنیز د الله او نډېری محبوب الله تعامل پاغي کې د دې الله سنا. نو به صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین توي فاکثروا فیهن من التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر. پدې کې سبحان الله ډېر وای، الحمدلله ډېر وای، لا اله الا الله ډېر وای، او پدې کې الله اکبر ډېر وای. زیاد تر کثرت سرا سړی دی وای سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نو کثرت سرا پدې کې ذکر تلاوت، پدې کې روزی نیول، پدې کې نوافل، دا غره د کال پټول ورځو کې بهترین ورځ دي. او د دې ورځو قسم الله قران شریف کې خوړلې، د دې ورځو قسم قران پاک کې الله رب العزت خوړلې. او پدې کې د عمل د قربانۍ هم دي، او دا د قربانۍ سنت د ابراهیم علیه السلام د دور نه شروع شو. د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه دا د قربانۍ سنت شروع شو. زکما چې کوم آیات کریمه ولستو نو پدې کې الله وای ما په ابراهیم علیه السلام په یو سو خبرو امتحان روستو، او هغه په دا هر خبره امتحان کې کامیاب شو. نو الله ورته وی قال، الله ورته وی انی جاعلک للناس اماما، اے زما ابراهیم علیه السلام زتا خلقو د پاره دینی امام او مشر جوړو. ناغا امتحانات و قربانوں کی یودا قربانی مچ مسلمانہ نے کہی، دا قربانی دیر لوی عمل لے او دیر لوی اجر دے دے دی. خو شرط پکی دا دے چھ مال حلال وی، او کم مرگری در سر قربانوں کی شریک وی دا غی مالم حلال وی. دیو جنے اسڑے تعالی معلوم دے چھ دا غی کاروبار درست نہ دے، د سود د بیمو د بانډونو د دروغ او دوکي کاروبار دی. نو د داسې سړی نه په قربانۍ کې ځان وساتئ، ځکه وو کسان چې په یو قربانۍ کې شریک وي او کدی یو مال حرام وي نو د ټولو قربانۍ د الله په حضور کې قبلېږي نه، د ټولو قربانۍ د الله په حضور کې قبلېږي نه. نو بهترین بهترین کسان که څوک شریکی قربانۍ کوي ځان ته مرګري کول پکار دي، زکات دی زناورو په یو یو ویختبان واجر ملاویږي. او حدیث پاک کې راغلی داوین لا پزمکنی غرزی دلی چې الله په حضور کې د قبولیت مقام تر رسیدلی. اما چې یاد د سوره حج ولسمې پاره ولست نغې کې ملاوي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، الله وی د دې قربانۍ دا غوخه ویني ماته نه رسی، زه د قربانو په غوخه وینو سکم، ولکن یناله التقوى منکم، الله د زړه اخلاص ته ګوري، د زړه تقوا او پرهیزګاری ته ګوري. دیو جن کدا سی صحیح شریک نه ملاویږي نو مسلمان ته پکار دی چې ځان تعالی هد قربانی وکړي. زکدا مسلم علماء کرامو ذکر کړی دا چې وای بهترین قربانی صدا حضور پاک صلی الله علیه وسلم پګډ باندې کړی، بیبیانو د پاره غوام ذبح کړی. او بهترین قربانی چې دا ناغه چې ګډ وی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پدا سی ګډ قربانی کړو چې لیلې خورونه او داغه برګ رنگ او پخپل لاسو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه ذبح کړو. او حدیث د ترمذی شریف ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما عمل آدمی من عمل یوم النهر احب الى الله من احراق الدم وانه لتاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتویبوا بها نفسا. رواه ابن ماجہ والترمذی رحمهم الله. وای نشته د عمل د بنی آدم سامل چې دی د لوی اختر پرس کوي چې هغه دی الله ته ډیر محبوب وي د وینو تویولو نه. دا زناور که ګډ دی، غوا دا، میخه دا، اوخ دی، نو دا به پرس د قیامت سره د خکرونو سره د ویښتو او سره د کپو راځي، او د دې انسان په نیکو کې به حساب کیږي. او وینه وای الله تا د زمکه پریوتو نه مخ چی اخلاص وی د قبولیت مقام ترسی و ایخه اخلاص سرا قربانی کول پکار دی. دارنگی حدیث پاک د ترمذی شریف کې راغلی چې دا هر ویخت په مقابله کې به یو نیکی ملاوی ورسار نک سره شروع شي او تر ماخامه پوری د یو حیوان د بدن ویخت شمیرلش. دیو جن نور کلی کې اوسړې ګډان او غاو میخ ذبح کی نو دمر اجر په نه ملاویږي لکه څومره قربانی کې چې ملاویږي. قربانی کې چې ملاویږي دیو جن علماء لیکلي کې اوسړي باندې واجب هم ني نو دا ثواب قبل وخت کې حاصلې دي نشي او دې د ثواب په نیتو کې نو دا خو نه کېږي چې د غریب او دیو مسكين یاد صاحب نصاب ني نو دا قربانی کې ني جایز نه ده بلکې درسته. دیو جن باز ډیر غریبانان کوي فرض او واجب پینی خدا اجر بیا بلځه کې ملاویږي نه. او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی دا قربانی صحابه ورتوی دا شی دی الله حبیبا وی سنت ابیکم ابراهیم صلوات الله علیه و سلامه وی دا ستا سودنی کدی ابراهیم علیہ السلام سنت تھی. فمالنا فیها قالوا فمالنا فیها یا رسول الله وی مونږ لب پکې سم ملاویږي. قال بكل شعرۃ حسنا قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنا وی هر وی اختبان یو نیکی وی دی وڑای مقابله کی بسی لکه د ګډان وڑای وی د وڑای د هر وی اخت مقابله کی وی یو یو نیکی ملاویږي یو یو نیکی به ملاویږي. نو چې دا اخلاص سره سړیو کی اخلاص سره سړیو کی او په حلال مال باندې دا قربانی سړیو کی په حلال مال سره سړی د قربانی کوشش وکي نو داسې مرګري ځان سره او زیکول په کار دي چې دای کاروبار سوي دا غي کاروبار حلال وي. کدا سی او سړی وي چې دا غنیت خالص نه ده یا دا غي کاروبار درست نه ده نو مسلمانانو ته په کار دي چې غزان سره شریک نکي. او کدا سی اخلاص والا حلال مال والا مرګري نه ملاويږي نو علاحدہ دې سړی سو کی د قربانی کوشش ته وکي او یو ساروی کی رو نه سیوا کسان دا شریکی دی نشی او دو وارو نیت با دسوی دو وارو نیت با دا اللہ رضاوی او پا دیو که بدا سی کسان نی چی دی یوی سپا که دو نا کمائی لکه دو کسان یوزی شوی او یوزی قربانی کئی او شپگ نور دی نگور دی دی که دی حصا دو می نا کمرانا نو دو تور قربانی نکی گی پا خبر او رسی دی کنا. بعض اوقاتو که دام وی زمونگ دا فقه حنفی دا مسئله دا بعض خلک پکور کی گن رونه دی او د هر چا ځان لا لاهدا لاهدا کاروبار دی زنانوی دا غی کالی وی د حد نسیوا جامی وی چې پاغی باندې نصاب ترسی او یو قربانی کینو مذهب حنفی دا دی چې په یو قربانی غاړه نخلاصیږي بلکې ک گن رونه دی او غنی زنان دی او هر یو ځان ته حساب کتابو کی علاهدا نصاب ترسی نو هر نارینا و زنانا بانے زان زان تا قربانی واجب دا زان زان تا قربانی پیسا دا واجب دا دا دی احتمام ہم پکار دے که یو کور کی دی قربانی و کاو یو زی خوری نو تقسیم لے ضرورت نشتا او که در سر پردی کسان پا قربانی کی شریک وی نو کل چی تقسیم دا غوخی کی گی ناغب پا طول بانی کی گی کچر پاٹکل تقسیمو کو بغیر دا طولنا نو پا دی کی سود رازی. بعض عوام چوی مونږ به یو بل بخنه وکړو نو سود الله حرام کړي زما او ستا په یو بل بخلو باندې دا حلالي کینا که یو سړی په سود پیسې ورکړي او بل یې یو بل به معاف کړي نو معاف کیږي دا خو به عینه حق د الله دی سود نو زما او ستا په معاف کولو باندې معاف کیږي نا. نو په کار دادې چې کوم شریک قربانی والے وي نه به تول کوي. بعض وایي چې دا تول خو ګران شی دی نو دا دومره لوی اجر د دومره جهنم نه بچ کېدل او دومره جنت ملاویدل دین خدای الله وی لقد خلقنا الانسان فی کبد ما انسان په مشقت کې پیدا کړي دی مشقت د پاره پیدا دی چې دینی مشقت وکړي دینی قربانای وکړي په دین کې کړاو وکړي. او قرآن حکم دی فاذا فرغت فانصب یو عبادت نه چوي فارغی نو په بل کې ځان ستړی کوا یو عبادت نش خلاصی کی عبادت کے مقصد دے زان ستڑے کول ہر عبادت بانے چی ستڑے شوی کنا نو داد اللہ در رضاون گئی پروجا پمنزون حضور پاس اللہ وسلم داخپی مبارکی بہو پرسی پا تحجد زان ستڑے کوا پتلاوت ځان ستړي کوا هر عبادت دور کوا لکه پکار موږ تاسو ځان ستړي کوو لیکن هغه ستړيواله محسوس کوو نه ځکه دا غي ظاهري مخلف فائدہ ده او دا آخرت ګټي ټولي غایبانه دي نو چې موږ تاسو زما عزت مند اخلاص سره کوشش وکړو او پدې کې عبادت کو دا لس رزي رسو ان شاء الله ذکر کو چې سلف صالحین وبدې کې ملاو تړل ملا ویو تړلا او ډېر یعنی سوچ سره به سکول عبادت وکول نو چې موږ تاسو توجه سره د دین خبره واورو ور یو چې خبره کیږي نو توجه سره خبره اوري وکې دی سوچ کوي کیر شاپیر ګورای ما دا د مجلس دادابونو خلاف خبره کله کې جمعات کې ناسه یا بلځه کې ناسته د قران او سنت بیان کی دا یو قابل خو قتل لا سنو لقتل دا ګوره د آداب د مجلس نه خلاف شی د دین د زده کړې د پاړون بنې شی سره اگر موږ ته درس کې تیر شو الله موسی علیه السلام ته وای وا نخترتک لنفسی فاستمع لما یوحى اے موسی علیه السلام ما غوره کړې ز چې سوام غوګول کېده بیا دا غوږ کې خودوسه طریقه رکل سړی غوږی خې خو ګیر چا پیره ګوري دا غوږ نه دی غوږ کې خود لیلوې د زړه دا غوږ قران او سنت تکې او دا لکه چې سړی الله او رسول والا خبره ته ځان محتاج ګني او کوم او تاسو دا الله او رسول خبره او رو پزړه کې احتیاج دی نه الله موږ او تاسو له ضرورت کسه ضرورت شته دیو جن د زړه په غوږونو د الله او د الله د رسول خبره اوري دا سه مجلس کې دا ډېر غلط شی وی چې بعضی عوام اول خرازی نه جماعت لو کراشی نو بیا یو په لکتلې بل په لکتلې څوک په کیو دی توجه سره د الله بندگانو د الله او د الله د رسول خبره اوري دا کم ورځې لس چې مخه لرا روانې دي د دې غنته ورځې د ټول کال په ورځو کې نشته بعضی روایتو کې راغلي او دغه حدیث سندن علما کرام لیکلي چې ضعیف دی نبی علیہ السلام ابو هريره رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې ما من ایام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذی الحجه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنه وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر رواه الترمذی ابو هريره رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی نشته د ورځې چې الله ته ډیر محبوب دی چې الله ته دی پاغه کې عبادت وشي د دې لس ورځو نه وې د دې هر ورځ روزا د یو کال د روزي سره برابر ده دا نه هر ورځ روزي حسابيږي ځکه په لسمه خو اختر وي او د اختر پر ورځ روزنی ول حرام او ناروا دي ايام التشریق کې روزنی ول سړي هغه حرام او ناروا دي د دې ورځو یو یو روزا دا په یو یو کال لا د هر شپې عبادتي وې د ليله القدر سره لګي دیو جن اکثر علما په دې کې د عربو دا مسلمانان هغه اکثر د لسو ذل حجې کې روزي نيسي نور مسلمانان لم پکار جری کی روجی و نسی پدی کی تلاوت کی پدی کی اللہ رب العزت طرف ته متوجہ دانس رضی اللہ عنہ قول لے او ترغیب و ترہیب کی امام منذری رحم اللہ ذکر کرے و یانس رضی اللہ عنہ بوی کان یقال فی ایام العشر بکل یوم الف یوم و اذا لس رضی ہر و رز د زر و رزونه بهتره نور زر رضی چراوالی کنه داته بهتره او د عرفی رز د لسو زرو رزونه بهتره ده یوم عرفه د لسو زرو رزونه سده دا بهتره ده دیو جن د عرفی رز د لسو زرو رزونه بهتره یو سړی لسو زرو رزو کې عبادت کو او د عرفی عبادت یې مکو نو د عرفی عبادت بهتر وي او د دې رزي د روزي ډیر لوی ثواب ده حدیث پاک د مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام او ایزو امید ساتم چې د عرفی د ورځې روزه کوم مسلمان اونیسی نو د مخکینی تیر شوی کال او د آئنده کال گناهونه ورته الله معاف کی د دوو کالو گناهونه په یو روزی باندې معاف کی عرفی ورځ د لوی اختر نه مخکینی ورځ لوي وګوره زمونږ د پاره خپل عرفه وي لکه یو د حاجیانو عرفه وي نو دای او زمونږه په اختر راتلو تاریخ کې فرق وي نو زمونږ خپل عرفه معتبر ده او خامخا که څوک کوي نو دای د عرفه پر زمونی ساو په خپل مونی سا او زمونږ د پاره خپل عرفه څه ده زمون چې کوم خپل عرفه وینو دغه ته مراد ده نو د دوو کالو گناهونه په الله معاف کوي علما ولیکلي دینه صغائر مراد دي د گناہ کبائر د پارا د توبه شرط او د الله رحمت شرط. علماء لیکلی کده چا سو غائر نی نو کبائرو کی پی کمی رازی، او کده چا گناہونه نی نو د دې دوو کالو ثواب چې په دې روزه ملاویږي الله ورته درجات چته. او دا علماء لیکلی چې تیر شوی کال خو گناہونه شوی نو معاف بشي، آئنده کال کې لا شوی نه څنګه معاف کړي. نو دا غی جواب علماء کرام دا کړی چې د دې روزی نیو د برکاتو د وجنه آئنده کال کې به الله گناہونه نه په حفاظت وساتي، یا دومره ثواب با الله ورکی چې دا الله په علم کې دی چې آئنده کال کې بده داسي داسي کوي نو هغه ثواب به دغه گناهونه د معاف کېدو لپاره الله کفاره جوړ کړي. نو دا عرفی د ورځې روزه نیول دا بهتره ده. دغه عمره ده چې وي میدان عرفات کې حاجی ته نیول غوره نه دي، اگر چې باید صحابه نیولي. نبی علیہ السلام یو حجۃ الوداع کړو چې هیت حجۃ الاسلام وای، نو د باید صحابه کرام په خپل منځ کې اختلاف راغی چې نن میدان عرفات کې د رسول الله روزه ده او که روزه نه ده، په غیب خو یې الله پوهیږي کنه. نو یو صحابي او هغه آسانه خبره ده، خبره به در لزم معلومه کړ. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته شوده ولېږل، نبی علیہ السلام د اوخې د پاسه سور و میدان عرفات کې او هغه اسکل ټول صحابه وکتو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم روزه نه ده، او دا الله حبیب نیوې شو. الله ورته قوت او طاقت ورکړو خود امت دا سانتیا ده پاره، چون کې الته حاجی ته ډیر اعمال وی او دا روجنی ول فرض او مستحب، دا روجنی ول مستحب دی. په کم مستحب چې تا نه فرض پاتې کی یا په فرض کې نقصان راځي نو هغه مستحب به پریږي، هغه مستحب چې دا غې د وجه نه تا نه سکیږي فرض در نه پاتې کیږي نو هغه مستحب به ترکه. نو د دې رزو کې چې موږ تاسو زما عزت مند تلاوتونه وکړو، اوسنه اراده وکړو چې ختمونه پکې وکړو، د قران ختمونه پکې وکړو، ځان له اوسنه اندازه جوړ کړئ، صلات تسبیح پکې وکړئ، ځکه صلات تسبیح کې دغه خبره پوره کیږي چې رسول الله وی سبحان الله ډیر وایي، الحمدلله ډیر وایي، لا اله الا الله ډیر وایي، او الله اکبر وایي. صلات تسبیح طریقه علماء نزد کوي، امخ کی جمعو کی مون تفصیل کړي هغه 61 ځان لواله اي کی صلات تسبیح دو طریقو سره ادا کی، هغه ترتیب مخوله پدې کی روزانه صلات تسبیح کوي، قدرز مقنم لاوي کی د شپې صلات تسبیح کوي، او پدې کی عبادات طرف ته پکار دای چې موږ تاسو شو پدې کی عبادات طرف ته متوجي شو. د باز سلف مبارک راغلی چې هغه بدې ته دومره توجه کا، دومره توجه به وکا چې ځان به په عبادتو په دې رزو کې سکول استړې کولو به، ځان به په عبادتو په دې رزو کې استړې کولو. نو په دې کې کثرتي طریقې سره لا اله الا الله، تکبیر، ذکر، تلاوت، ذکر دې یو روزه د کال د روزو سره برابر ده، او عمل په دې کې وای وسو دوګنه درجه ملاوي د الله په نسبت. نو چې موږ او تاسو زما عزت مندو په دې کې د عبادتو طرف ته متوجه شو، دې کې تکبیرات برازي چې هغه تکبیرات اوسنه موږ او تاسو زده کو. دا زموږ مذهب حنفی باندې ویل واجب دی. دا د عرفی د نهم تاریخ د ذلحجې د سبا د موز نه شروع شي، او د دیار لسمه د مازیګر د موز پوری دا شروع وي. دا درویش منځونه جوړیږي، سو منځونه جوړیږي، درویش منځونه جوړیږي. او فتوا پدې د کسوک با جماعت موز کوي او کزان لکې نو تکبیر به وای، کزنانه په کور کې دی نه بم تکبیر وای. خود غو مرده چې نارینه به په تیز आवाज وای او زنانه به په کلار आवाज وای. او د دې یو زل ویل زمونږ مذهب حنفی کې د دې یو زل ویل جهرن داسی متوسط آواز سره، او سړی چې اختر موز لذی کنه اختر موز سنت طریقه ده چې په صحرا کې وکي او چې تبار په میدان کې وکي. جماعت کې که خلق رازاییږي نو سنت طریقه ده چې خلق صحرا طرف ته وزي، دا یو مستقل سنت ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې لس کال ژوندونو، او دې لسو کالو کې علماء کرام لیکلی په مسجد نبوی کې موز نه کړ. یو روایت کې راغلی چې اوزل باران نو موز وکړو، علماء لیکلی چې دا حدیث سندن ثابت نه ده. نو دا سنت موقت دی د اختر د موز د پاره بار وتل. ا دې بعض عوام پټې وین کو سپ کې موز کی، نو بعض نه پو مليان ورته وي ته خو پټې کې خلک موز لپریزي، خدا به بیا ګورستا پټې نه ملکیت نه بدیوز. نو دا خبرې سي د جاهلانو خبرې. دا علماء ګوره کې یو سرکاري ګراوند دی، سرکاري ځای دی، سکول دی، میدان دی، چا هغه وقف کړی یا نه دی وقف کړی، حکم موس پکې څوک کوي نو دا پکې درست دی. پوهېږئ په خبره باندې؟ بعضې ناپوه دا وایي چېره دا خو عیدګاه ده او په دې کې خلک وړو بولو لکینی او لوی بولو لکینی، دا خو شریعت مسله ده چې یو ځای کې به خلک وړو او لوی بولو لمکینی، خو چې پنور وچو نو هغه پاکه شوه ځمکه که. دا مسئله دا احادیث و کتابونه ډک دي چې سید الکائنات به د اختر مس چې کمزې کول هلته به خپلو خانم ذبح کړ، اوخ چې ذبح کې هلته وینه توی شي، وینه لکه د وړو بولو پلیته ده، هغه ځای کې خاشونه دغه شي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم قربانی به کم ځای وه چې کم ځای به مسجد نبوي سره خوا کې یو ځای و عیدګاه د نبی علیه السلام، هغې کې به خانم ذبح کړ او په هغې کې هغه ځای چې پاکونو مز به هم کولو. نو کوشش دا کوئ زما عزتمندو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته مسجد نبوی پریخ، مسجد نبوی سور الوی شان نے چه نبی علیہ السلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ، وی زما دا حجر مبارک نراوالی دی کما حجر کی چه سید الکائنات دفن لے، دا دی نراوالی تر منبر پوری دازے روزت من ریاض الجنہ، دا دا جنت دا باغی چونے یو باغی چگر. وای کیو سړی پکې موزو کو ناس ته او کو قسم یو خوړو چې جنت کې می ناس ته کړینو په قسم کې حانس نه دی. ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه، زما د منبر نواله تر حجرې مبارکې پوری دا د جنت ټکړو نه یو ټکړه. او سید الکائنات وای و منبری علی حوزی، زما د منبر چې په ناس ته مو قران او سنت بیانوم دا به زما په حوز باندې وي. دا سی جماعت ورت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریخ دا سنت طریقے احتمام چی منگو تا سوکو. نو کلو ای سڑے ادگا تزی کنا نو پا کم لارا چلار شی نو واپس رازی پا غلارا مرازا او پا لارا مانی پا زور زور تکبیر ویل دا سنتی چی لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. او علماء لیکلی حکمت دادے سنت دے نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام با عیدگاہ تا پیو لارت لو پا بلا برات لو، دا اللہ دا حبیب پا سنتو کی سور حکمتو نے. یو حکمت پا کی علماء دام ذکر کرے چی پا دی لارا لاری نو دا پا گواہی کئی نوس پا بلا راشا چی غم گواہی ہوگی. لکہ دا چو ای فرض امام اکل نو امام دا پارا دا مکروح دی چی پا غزے فرضو پزے سنتو کی، او مقتدیانو دا پارا غور خبر دا دا کچری مقوی نو زید بدل را بدل کی. حکمت پکې سره وای کوم زید فرض کل دا به گواہی کوي سنت بلځه او چې عام درته گواہی وکي. یا علماء لیکلي ډېر د دین دشمنان پار وخت کې موجود وي، نو چې کثرت سره مسلمانان په یو لار لاړ شي نو د دې لارې هغه کتونکي دشمنان د دین به غصه شي، نو بیا دې په بل لار لاړ راشي چې د هغه کتونکي دشمنان د دین څه شي، ځکه د دین دشمن ته غصه وروستلم د قرآن حکم دی. اللہ قرآن شریف کی وی مومنان چی پہ اولار تیر شی او دا دین دشمن غصہ کو نو پا دیوام دل آجر ملاوی، بازی دا دین زد او عناد والا دشمنان وی. نو دا مسنون طریقی دی چی مونگو تاسو سن زنانو سر تکبیرات زدکو، یو زلبے پپٹا زنانم وی دا ہر فرض مس پسی او دا اختر دا مس پسی بم ویل ضروری دی، کہ امام نہیرم شی پکار دارے چی مقتدیان ورطر آیات کی، او دا دا عرفی دا سبا مزنب شروع کی گی، دیار لسم د ذی الحجی د مازیگر پا مزب ختمی گی، دا تقریبا درویش منزون جوڑ شو پا دی درویش دی منزونو کی تکبیراتی عیدین دیتا وی دا مسنون طریقہ دا چی پا دی ترتیب بان زمائی ذات مندو منگو تاسو دا اعمال پا دی کی دا جوندی کولو کوشش کو، کم قربانی کئی چی اغی احتمامو کی دی چی ذی الحج روحی جیو اختمی اختنالی نکونه نکٹ کئی بل قربانی د پاره زما عزت مند صحیح مال وی، او هر چاله پکار دی چې قربانی کوي چې وي پخپل ذبح هوږي، او کوم شریکان وی نه یو چې ذبح کوي نو نور دی موجود وی، یا کم از کم که موجود دی نشنی اجازت دی وی، او چاله خط یې رول سنت طریقہ پپس چاله باندې ساروی لالول مکروه دی، ځکه دی کې حیوان ته سزا ته عذیب دی، او زمونږ داسې دین دی چې الله رب العزت هر یو شی باره کې اسانتیا خواهی، نو پتی دا چاڑا بانے ساروے سڑے لال کی، او داغی طریقہ دادا سنت طریقہ دار چې ذبح کې چې ستا مخم قبلی له یو کم ساروی ذبح کې چې داغي مخم قبلی له دا بالو کی چې زناور په دې ګس طرف راواچه نو چې په ګس طرف راواچه او قبلی په مخ کې نو ستا اخی لاس به ذبح لم برابر شي او ستا مخبم قبلی له راشي او داغ مخبم قبلی له راشي. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پدی طریقے باندې قربانی کړي. نو ګوره کوشش پکار دے چې د ساروی مخ قبله لوي. دا که سړی سي ذبح کوي او که د قربانی ذبح کوي د د مخ د قبله لوي دا ذبح کړي شوی چې کوم زناور ذبح کوي دا هغه مخ د قبله لوي. او نبی علیہ السلام چې کله ذبح کول مخ کې دا دعا وایي انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت وانا من المسلمین. نبی علیہ السلام ویلی وانا اول المسلمین او مونږ او تاسو وایو وانا من المسلمین. اللهم لك ومن اللهم منك ولك او بیا د الله حبیب بسم الله الله اکبر سره ذبح کو او چې کله ذبح شو نو به دا دعا وکا اللهم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ دا قربانی زمانہ دا سے قبول کی لکتا دخب الحبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کروا او دخب الخلیل ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کروا قبول کروا. او بیاد قربانی غوخا افضل طریقہ دار چی دری زائش یو عیسی سڑے خپل بال بجل پریزی دوی مغربانانو مسکینانو تور کی او غدر میساخ پل خپلوانو رشتہ دارو تور کی. او دا مسلم علماء ذکر کردی دو قربانی غوخا چون کی خیرات تے نو دا غیر مسلم علم ورکولش که غیر مسلم پا بازی ملکنو کی اندوانو سکانو عیسائیان دے ردی نو دا شریعت حکم دے دا شریعت حکم دا دینن خود مونگ دا طریقہ دا پا دی طریقی مطول خلق دے اسلام نمتنفر اکل شکل مداغون تی خواخ دے خوراک او دا غون تی وادا او دا غم خواخ دے او کیسائی را سر لاس میں لاوئی نبی اوئی لاس میں پلی تیگی پوئی گئی تا خبر بارے دیر خلق ور سر جامعی نلگئی لاس ور سر نمیلاوئی دیر دل تراشی شکل دا غی غون تی سر دا غی غون تی جامعی بچول دا غون تی ترتیب ورکول او سیرت او صورت دای مخخ دے وہی عیسائی سره ملاس ملاو کر نو کافر سره لاس ملاول چاویلی چې من دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ابو جہل سره بلاس ملاو د غټو غټو کافر سره حضور پاک صلی الله علیه وسلم په یو پیند خوراک کړي نو د کافر سره خوراک کول دا غ سره لاس ملاول دا خود شریعت حکم دے دغه عمر مسئله چې په کافر به سلام ناچے هر کافر چې دی غیر مسلمه نو پاغبانے بد سلام ابتدا نکے او که پتے سلام واچولو نو جواب بوا علیک سرور کے پورا بنوے چھو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو که گن دین ورتوائے وا علیکم او که یو دین یوتم وا علیکم یا وا علیک وے لکی گی دا غد سلام دا پارا مونگو تاسو تا شریعت دا دغرا کرے لاس ملاول دا غصر خاخ لاک ساتل اغت خیر خیرات ورکول دا قربانی غخ ورکول دا پا شریعت کے منع ندی بلکہ اسلام پا دی خو اخلاقو خور شوئے اسلام پا خو اخلاقو بانے سے دے پا خو اخلاقو پا خو عاداتو اسلام دی دنیا پا گٹ گٹ کی پیلاو شوئے ننزمو دا اخلاقو دا وجنا سوچو کہ جیو مسلمان مسلمان سر گاون گیری نشی کولے وقت نشی تیر نو کافر بور سر سنگا وقت تیر کی نن مسلمان دا خپل مسلمان نا تنگ دے دا آغا اخلاقو نا پریشان دے که گاونڈی دے دا آغے نا پریشان دے دا غد اخلاق و هر سناغا پا نفرت کرے نو چکل استا رور مسلمان دا تانا پا نفرت کرے نو کافر بزمونگا استاسو دا اخلاق و نسم و تاثرش نو دی سنت طریقو چمونگا تا زمائی زتمند و خیال و لحاظ و ساتو او کوشش دا او کو مشورے سرا چی منزونا پا اتفاق بانی دا دا جماعت نبار پا یوزے کیوں کی جماعت نبار پا یوزے کی سڑے ہو کی او دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو مستقل سنت تھی دا عمر مسلم علماء ذکر کړي چې د وړو کې اختر کې مستدواتو نمخ کې مخ کې سخوړل سنت دي او ای که کجوري وي او ناتقي وي نو سنت طریقه ده. او په دې لوی اختر کې دي تر اوجه خو نشي ویلې خو امساک ورته وي که یو سړی د پېشمني نه سونه خوري او د مز نه واپس راشي او په قربانۍ په غوښه افطار وکړي نو دا یو مستقل سنت دی. تقریبا گنٹنی میں پڑی کی دا خوراک نہ بندے دل راضی، یعنی بانگ نمخ کی کسرے لگا سنگا پیشمنے کے اگا وقت سو خوری خوبیاد بانگ نفس خوری نہ تردی چی مز نہ واپس راشی سو کی. اگر کسو جماعت کی مز کئی یا کپ عیدگاہ کی کئی نو دا اختر دا مز نمخ کی نفل پکور کیم درست ندی او پا عیدگاہ کیم درست ندی، دا مذہب حنفی دے دا منگا. او چکل مزوشی نو بیا دا مز نپسم زمونگ مذہب دا دے چی پا عیدگاہ یا جماعت کی نفل ندی پکارو ککور تا سوک راغے نو نفل کولیش، لکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی واپس راغلے نو کور کی نفل ثابت تی روایاتو کی. نو پا دا غرز بانی صلات الزہا یا صلات شراق سوک کئی نو مخ کی بین کئی کو رست واپس رالل نو بیا پا دی ترتیب بانی آغا ککور کی نفل کئی نو نفل کولیش. دا غمرا مسلم علماء ذکر کرے چلوی اختر مس کو لگ رست شینو بہتر رہا، او دلوی اختر مس چونکہ دو قربانی مسئلہ دنو دا وڑو کی پا مقابلہ کی دی لگ پدی کی سوشی تلوار دیوشی، زکر چکل مزو شو او پا کم زائنو کی مس کی گی او مز درست ہے نو دا مز نا پس دو قربانی وقت ہے، بس پچی سلامو گر زیدو دا مز نو دو قربانی وقت شو، کم زائنو کی چی مز دا اختر کی گی نو دا مز نمخ کی قربانی کا چاہو کا نو دا قربانی درست نا دا قربانی سر درست نہ دا دری رضی دا قربانی دی لسم یو لسم او دو لسم پا دی کی پا کم رضو کی چی چاوکا نو بہتر دا خدا اولی رضی قربانی سر دا دیر بہتر دا دا اولی رضی قربانی دا دیر بہتر دا. نو پا دی ترتیب بانی چی مونگو تاسو دا خپل قربانی دا مسائلو دا آغی ہر یوی خبر خیالو ساتو دا سے کس مسئلہ پیخی گنو الحمدللہ علماء کرام ہر جماعت اور کلی اور ہر مسجد کی موجود دی نو آغی طرف تا مونگو تاسو تا رجوع پا کارنا چی آغی طرف تا مونگو تاسو رجوع کو ہر مسئلہ ہر عمل چی دا علم پرانا کی اداشی نو پا آغی اللہ رب العزت دیر لوی اجر ورکی. اللہ از مونگو ہر یو عمل دا قرآن و سنت و دا سید الکائنات دا سنت طریقی مطابق کی او دا مرگ دراتلو نمخ کی مخ کی اللہ دا مونگو تاسو لا دا آغی دا تیاری توفیق را کی. یو خبر اکم تاسو توجہ سروا اور دلتا زمانگی یو عالم دیدی سنی خیلو کی امام دی تقریباً زمین دا ټول اکثر بازار والا دارونه پیجنی بنو استاد باندې مشهور دی قمر زمان مولانا صاحب نو میرے دا افغانستان پاک قیدیانو کې دا غ بچی هم نیول شوی ابل کال چې دا افغانستان قیدیان دا مجاهدین نیول کېدل نو عام د شبرغان په جیل کې دی اغي غریب مهنت او کوششو کو خدا د هر چا 100% یقین راغله چې بغیر د پیسو نه خلک غ قیدیان نه راخلاسي. آغا غریب دا سے اوکل چیر خپلی بی بی او دا بچو آغا کالی مالی راغون کل نو پاغی نیو شل زرا پینزوی زر روپی جوڑی شوی اے دا سائی پا طریقی ورکڑی اگه کم آغا کسان ولوی چی پینزو زرا مونگ جیل کستا بچی دا رسولی او دا آغا پا خلاصولو لکون روپی لگی دا یو مسلم دا گورو دا شریعت نور علماء ونم تا پوسو کئی وی که مسلمانان قیدیان پا قید کی راشی نو د دغه قیدیان او خلاصول په هر امتی باندې فرض او واجب دي د خپل وس او طاقت مناسب دا د شریعت مسله ده. لکه موږ وتاو د جمعې دي فرض مز لراغلی او قرباني وکاو روزنی سو زکات ورکو نو دا مسله ده د شریعت چې یو قیدیم د مسلمانانو نارینه او زنانه په قید کی وي په ټول امت دا غره خلاصول فرض او لازم دي. هغه غریب موږ تسلیم ورکو هر سړی د خپل ضرورت وګوري سو کم چی قیدی را خلاصی گی دا غب چی خط راڑی ناغا غرز ما تو جڑ نمالی مونگم انشاءاللہ خپل محنت پکو تاسو ټول مسلمانانو پا خدمت کی دا درخواست دے دارس پا ارچارات لیش دا غب چی دے کچا سر گور زکاة وی که مخ کی زکاة وی دا سو کلون مخ کم سر زکاة ورکولیش که خیرات وی پا دی طریقی اغد پار محنتو که اخپلو کلو کی موائی نن کس جمع کی مزنگ طالبان با دی دعا و لارو کی ناس وی بھرپور اخلاص سره تعاونو کوي کو اس چالنی خپل کلی کې وایي یو خو دې علاقے غشل کاله خدمت کو نو دې علاقے پکار دې چې هغه سره قرباني کوي پدې کې الحمدللہ دا خلق سره یعنی دین ناچار نه هغه سره کسان د سوات راغلی وغوی یو کس د چندې لپاره اعلان وکړي وی جما بشه پدولا کر اخلاصي وی یو کس را پاسې د سوات کې ورلې گواهان را ولې چې تریشتیا ویل کا اکثر نه درو بي داسې کنه وی پا مجلس کی کسان ناپای چی مون در لپا قرآن سر گواہی کو چی دا سڑے رشتی نے دا خدا سے دے چی دا دے ٹولو خلقو لپتا دا کا اغوائی کمالے نرام کوئی میرا کوئی بل چا سر دی خو چې زما د بچی د پاره سے ترتیب جوړ شي نو دې د پاره زما عزت مند چې موږ او تاسو محنت کو په خپل خپل جماعتونو کې وایو خیر پدې پیسو موږ او تاسو سکو دا مرګ راځي تاسو ګورې ناڅاپي مرګونه دی او سحال جوړ رہے نو پکار دا دے چې دا ډیر لوی اجر او ثواب دې زما عزت مند جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې د غشان قیدیان راخلا شي او دا زموږ او ستاسو ذمہواری ده نو موږ نه پس به زموږ د دواړو لارو کې طالبان ولاری چا سره زکات وی خیرات وی نو پدې کې ستاسو هر یو شی لګي کدی دې کې نشي کولې نو بیا ور سره وکي او ډېر ډېر زینو کې ګور مسلمانانو قرباني وکا او سمرم چې دي او سمره چې غریبانان په خید کې دي نو بغیر ګور د دین دای بل سکار نشته ډېر ظلمونه ور سره کې هغه سره کسان ناغلی دلته موږ لمازی ګری چندم وکا ای قسم خورو چې موږ له یو بوا چې یو پیاله به مو رسې دي پیګې په خبره باندې ډېر ظلمونه او زیاتی قسمه قسم ور سره کې او بغیر د پیسو نه هغه قوم بل څه شي نه پیژني بغیر د پیسو نه ای بل څه شي نه پیژني نو خپل اخلاص پدې کې وکي الله استاسو د ټول امت مسلمه چې هغه په دین باندې مال لګي په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي او دعا مو غواړي چې د مسلمانانو د دې مشکلاتو نه الله العالمین خلاص کړي او الله په خپل رحم او کرم سره دار اخلاص کیو ددی حکومت یادا اصل لگی یاری جدی وی دار اخلاصو د سوات غ مجاهدین جیر کی دار اخلاص این د افغانستان اگر لسنگ دار اخلاص ہے سوات وال مجاهدین چکم جیل کی ناغی بارکی سو کم دانو اجداولی پ جیل کی پراتری الہ العالمین امریکا او داغی معاونین سمر حکمرانان چ داغی د اسلام او د مسلمانانو مقابله کی مدد او نصرت کی اللہ نست نابودی کی ہلاک او تباہی کی اللہ دا امریکی او دا غید معاونین دا ظلم نا تمام امت مسلمت نجات ورکی اللہ امریکا او دا غی سور معاونین دی حلاک و تبائی کی او سور مسلمانان کا جیلنو کی یا جیلنو نبار دی او دا دی کافر و نتنگ دی الہ العالمین تدائی پا حال بانے و رحمے گی او دے طول امت ردائی دا شر و فساد نا نجات ورکی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم جدا دی یو دے کی تی جان نن جوڑ شے و نبل دے کی تی صحبان جوڑ شے